imraatin. Bukan nama anak kota. Wa'alfa adonin wa'alfa imraatin. فخير ده فقط من ده مذكر وده ده ده راسي استعماله بيش مثل اسمه واجه دارو كي ده مئتون وده الفون نزي ده ده عقود سرا عقود كم ده عشرون و ثلاثون و اربعون سره تسون اكير ده ده ايغ سرا سرا كم ده مشابهات ده نمي ذكر ذكر كي آغا كم ده تذكرنا پا آغا سے آداد مدے شامل لی دکھا نا وہ دعویٰ چکنے پر دیکھا نا آغا پا سے مراتے پر آداد مدے مشتمل لی وہ دعویٰ پا سے مراتے پر آداد سے لی مشتمل لی دو آخا چکنے دے مذکر وہ دے مرسے پر دوارا یو شاید سمجھ لکا نا دار جدا پا دے مذکر وہ مرسے پر دوارا کپی دے یہ سارا مثال کا میں اتون و الفون مشابہت ہے سارا اسی مثال کا دیا شونا سارا اسی ہاں تصحیح ہے چل کا آہا قصے ہمارا تھے بھی دیکھا ہاں حضرت میں مستعمل ہے کہ گورا شل حضرت پر شروع ہوئی کہا دان کے دعوے پر سے ہمارا تھے بھی کہ سن پر شروع ہوئی سمجھ لو ہاں نے دیوا جنا ٹھیک نہ دیکھا نا آہا کو چت میں مذکر من سے پڑھا دونوں من سے پڑھا بغیر دے فرق نہ دادا مذکر من سے پڑھا ٹھیک ہے نا سمجھ اچھا دیکھ پھر زاد زادل میں اتے کل چ بس تائش پر صلی بون نے ول الف پر صلی بون نے پس کے جو استعمال علا کیا سے ما عرفا دے بدا یو استعمال دل اسی پکیت اے بون نے چپے سمجھ لا سوا پس کے چپ چم سے میں پیغام دے سارنا چیز سن دے نا پہ کیا سے دل کو سدا استعمال ہے چه پا سره و پا دوه ساله اکا چه دوه خواهی تا وشل کنه پا زره و پا دوه زره و وری پا طرف به بیاغا مخشری چه پا کمه طریقه از ذکری دی مذکر دی پرا بیاغا استعماله به مانوس پرا بیاغا استعماله بیاغا چه مخشری ذکری دی تشوا کنه که پا فرق سره پا فرق سره بی ذکر که که بغیر دی فرق نوی بگنه ندایوی چه و یقدم الالف و علی المئات و مخشری کول بشی الف زر پ فصل من کچیر غر گیدا دبا وال غر فصل من سر بدل گیا ول مئات على الاحاد و دم مئات من مخش قبل ش بچا من ها ته احاد من تشوا کنا ها احاد کو کین دی ها لقد واحد اثنان ثلاثه عشره اربعه دخل ها لا احاد دي دا په حاضر مقدم کې درشي کفل ویدا ولا احد للعشرات واحد نو څنګه څه بشار نه په عشرات دي څه لري څنګه په چا باندې په عشرات دي څه لري څنګه عشرات نو څه مراد دي ها معنی تل کدا ها لیکن عشونا و ثلاثونا و اربعونا و خمسونا دي په دې بدا او خود په دې بدا مرشه کول اول به زر بیا بیا سل سل بیا پسے احاد احدون اثنان ثلاثتون اربعتون خمستون ترشا پر عشر تیرے وہ بھی دیکھا نا دیدہ سے مثال کا دا احد عشر پھر دیکھا نا پھر دیکھا نا دا چکن دی والآغا چکن دی شا والآحد الارشارات واحد مشتدل شف عشارات عشارات نمورد دا عشرون دی عشرون دی سرسون دی چوی نا مثال کا یہ لگتا سچ کے بدا سے کہ احد احد احد احد و عشرہ یعنی احد مقدم شو کنا کہ دو لفظ اسم ہے اسنا عشرہ ہے کنا نہیں ذکر احد دا مطلب ہے کہ دا ہا سے کنا احد احدون بدا کنا اسنا دا اسنا نے ہوتا ہے ہاں تو کنا ثلاثہ عشرہ ثلاثہ یعنی دا احدون فاصل شو احدون وہ دا اسنا نے ثلاثہ اربعہ دا احد دی سرکی دا احد دا احد دی وہ دیکھا نا وہ دیکھا رہا عشرون کی بھی آہا عشرات تھی سن دا بھی دیکھا نا نمی دا دیلا دا سے مثال کا یہ بھی احدون و عشرون ہے نا اثنان و عشرون سرکتون دا احدون دے و دا اثنان و سرکتون دا باتون دا سای جھن دی احد دی دا سای جھن احد دی کل بھی دیکھا نا دا چکن دا احد دی وہ دا عشرون دا سای جھن دی دا عشرات تھی کل بھی ځکه چې په اسما شه دوه لاته وکړو کنه وکړو په سلاثنا سره درې ولا تاسو کې کنه سي هغه دا ما ځان ده کنه دې ها بس دې دې چې مشه کول به یو مکرکو دې شي هغه زر په سلیبون دې واصل ته هغه حاجه بون دې څه دې کنه واحد په چانه ها اشارات بون دې ها اينه تقول زيادت چې عندي الف و مئة و احد و عشرون رجلا فرقه عندي الف و مئة و احد موسان کا یو زر و یو سل بیده تانا و یه ویست تاری ویست و را اوغاز الفان مقرم را بیا پسه مئة بیا دینا بدا کتن دی احد احدون را دا پا دایشون مقرم را کن عشرات بونده کن دینا بدا بیا عشرات ایشون دکر شوات زنه کن و الفان و مئتان بیده تانا و اثنان و اثنو رجولان یعنی عندي دغه ضروري او موسن غد وا زرا څکه او دوا ثاوا څکه یعنی الفاظ مقدم ته میا تھا و اثنان خو دې کنا و اثنو رجلن و دویش دوا زرا دوا ثاوا دویش سړی تیسو کنا یعنی د اثنان د احد نشو څکه شو دا ها د اثنو د کنا شو اشارات نشو دوا پرشت کنا پرشت تبیدہ تھا ادارن کے وہ اربع تو الاف و تس و تس میاتن پہلے تھا نا وہ خمس و اربعون امراتن یعنی وہ عند و ثرورا وہ موسن کا سلویر سر اربع تو الاف سچے دی و تس میاتن و نصف و و خمس و اربعون و پنز بوندے سلویر امراتن سری سری والک والیک بالقیاس و لازم دے پتو مجھے دہا قیاس دہا انداز قیاس مانا دا هم خدای هم باندې ادھر قیاس کا واجب دی یہ سوچے دکی آسان کا بیاتو تقول عندی الف و مئة و احد و عشرون رجلا چی دا پی بیائی چی مو سنگا ویلے کنا یو زر و یو سل و یو سری دی فیتا اس گورے سوچے دکی چی کخالی دا سی بیلے مخشے چی مو سنگا زر سلی سلی بیلے ہاں چه مثلا غذر خالی دی خالی الف و رجل این زده که الفون الفونی سمجھا چه سرسی دی مخشن زکر آده دکا نا اچھا او چه بیدار سی دی سر که چه مثلا غفل خالی دی سرسی بیدار این زده که آمی آتون پتی سر سمال دکا نا او چه دار سی دی چه مثلا غیلی سالی دی سرسی بیدار احدون ویشون بس دی این زده که احدون ویشون کشبه اچھا او که بیدار سی دی چه مو څنګه یو زر یو سل یو شت څه دی ها د دې څه کوي دا هغه څه څه څه څه معنی ها هندي الف و مئة و احدى و يشونا چې څه کوي مقصد دا څه دی ها نمونه و احدى و يشونا رجلا دا بر غوري و الفان و مئتان و اثنان و يشونا رجلا اس کا چیز آسی وائی چی داخل خلی دوا سرہ دے بھائی چی موسنگا دوا سرہ خلی دی سر کے بیدے بھائی ہندی الفان ہے ہندو دا کیا دا الفان ہے وہ چی خلی داسی وائی چی موسنگا دوا سرہ خلی دی سر کے بیدے بھائی ہندی میں آتا ہے لے آتا رہا جو دین پھر کھانا آگا نون پہ زفت سرہ سکے تو دو خود دو تکے چیتنوں پہ دکھانا چونکہ آگا زفت سانے لیتا ہم وہ بہتا کہلے ہوتے دیکھ شروع ہاں تبیس پر شکل شہر دیوائی جنہ بیگا دا میں آتا نہیں ہوئے کھانے بے دیکھانا زنے کرا وہ اسنان ہے و اشنو رجلن و چه داسی وی چه تو داسی چه موسنگا دویوی سالی دی سرکی بیوی اصی دا حاکی بیوی چه موسنگا دویوی سالی دی سرکی بیوی چه این دی اسنانه و اشنو رجلن این دو دا کهای چه نسانه و اشنو رجلن اس بوی دیکھنا یو داره چه پده می آتان شفار کو خلا دا تو نیر خارسن دارو والا چه مجھے آداره چه اخا مثال کچا چه چه موسنگا دواتر سالی دی می آتا اخا می آتان دا خونو که زفت سرا و تو دا که زفت سرانا سکا دا نوی سال دکھا دا تشوا کانا دبوی دے کنا اچھا وہ کتب دے آسی ہوئے چھے مو سنگا دوار زرا دوار سوا وہ دویو شدے دی سرکے بے ہندی الفانے لے آتانے و اثنتانے و اثنا امر آتان اثنتانے دے جائے دارن کے بچے و اربع تو آلافین و تیس و میتین و خمس و اربعون امر آتان دخو مہا اس گورے سوچو دیکھے چھے خلید آسی ہوئے چھے مو سنگا سلویر زرا شدے دی سرکے بے دے بلے چه مو څنګه تلګل به راشه دي څه کوي نه ها اربع تو الاف امراته څه کوي اربع تو الاف امراته څه دې و تو تا کوشش ته کې په دغه اربع تو څه وغلا چې دا الاف جمع د الف و مذکر ده کنه مذکر د پرخه مونږه ته ملي شي څه وې ده یاسو ته نه الاف نه کنه مذکر دې څه وې ده زکه دا وته دا الاف جمع د الف و الف مذکر ده کنه مذکر مذکر د پرخه چا سره ملي شي پته سره زکه دا وته نه پته سره سره کنه غنتر اچھا و چې څنګه راتین او که خلیداتې دې مو څنګه نه سوال شو دې څه دې ویلې تیسو نئتن ها تیسو نئتن پس نہیں ولے ہاں دا تیسو کے مذکر ولے تھا نا ہیں تو کہتے سن نئتن مذکر والا تھا اندر والا ہاں وہ 45 وہ چدا سے ولے کہ موسم کا 50 منج سروے شان سے دے ولے ہیں جی 45 چے دس دے ولے پھر تھا نا ہیں تو کہ 45 امرا تھا نہیں تیسو کرے مطلب اچھا ایک مثال کا چتو دا ویا ہے مثلا چے مو سنگا درگیش کری گی درگیش کری سکے بھی گئے در پسند ہے ایک مرد سکے بھی گئے اہلی بھی سنا تو وہ آئے شروع عندي 23 شبه عندي ثلاثة وتسعون رجلا. ثلاثة وتسعون تسعون متأكدة بالثلاثة؟ موسرا يوصل اول لفظ دے دی سترچے پہ والا يوصل اول لفظ دے عندي يوصل اول لفظ عندي 100 وسبع عشرة لغتر سبع عشرة لغتر خطر كده أولا أولا تشهد بتركبة تريد تركبة سبعة عشرة وتشهد سبعة مئة والسبعة عشرة وهنغا يوصل دواش بتصاري دي يوصل عندي مئة واثنى ثلاثة رجلا عندي مئة اثنى وثلاثة رجلا وثلاثون رجلا شبهت تسمى رجلا ستون عندي مئة واثنى ستون رجلا عندي مئة واثنان وستون دخل مئة واثنان وستون موسرا دواش صلاة دوا او یاشا دے دی بانی سو دوا سوا دوا او یاشا دے دو سو بہت سر دوا سوا دوا او یاشا مئتان و ایمو سرا یو زر و دوا ساوا و اتا ویشت دی ایت هزار دو سو اچاری الفون الفون و مئتان و تمام دوی چش دوی مانسته تمام سمانو وعشونا امرأة الفن و مئتان و سمان و عشونا امرأة و موسرا دریل سوا و دریل سوا و دریل بونده دشت پاری دی دریل سوا و دریل سوا و دریل بونده دشت پاری خود بول تکیزا پاری دی این دی دریزر هندی دریزر بیشتر که هستم الان هندی سلاحاتو اولوشی سلاحاتو اولوشی و و سلاحات سلاحات می آتیم که سلاحات می آتیم سلاحات می آتیم دکتر چی سلاحات دیگه پر می آتیم تمیز دار دماغتون وانست پر با خیر دیگه نه تمیز ابی دیگه نعیم بی سلاحات و اولوفن یا سلاحات و آلافن اولوف و آلاف دوباره جمع دی نعیم بی سلاحات و آلافن یا سلاحات و اولوفن و بری سوا دیکھا سلاسو میں آتین سلاسو میں آتین و سلاسو و سلاسونا سلی دیکھا سلاسو و سلاسونا رجولا عین بی سلاسو علوفین و سلاسو میں آتین سلی دیکھا و سلاسو و سلاسونا رجولا دا ایسا دا مشکل او کشا ایسا سنسان دا بیتا بولا گیتا کنو دا بولا دا مشکل شو او کشا تیشوا آقا مشکل تا سکل کنی دا بیتا فرسیر تا ملیشی البتا دا خطر که چی میسار تا کسی دی بیتا نا دا اولو فنی تا دی دروشی سی بیتا نا بیا آبی دست کسی چی میسار تا سلاح تون دا اولو فنی چیز مدرکر دا مدرکر دا پر مانس دا ملی تیشور کھانا دسے تمیزی میں آپ ہوں گوشی میں بے ایخ تک تکے کھانے بے دے کھانا آپ کو بے امراتوں کا جن تمیز جسی بے ایخ تک پورا تو بھی دے کھانا چیزا پڑے مدہ حالتے ہیں تو تک میرے ساری دے پورے سے مالے بے ساری دے پورا پچیت میں جسال کا پتھے سر سے مالے جسی کھانے بے دے کھانا او دا خطر کے میں مغا سارے کھانے بے دے کھانا آپ بے دے کھانا آپ بے دے تک تک نہیں سارے پچیت میں بے کھانا چیزا سرات تو روحن دا روحن تمیز مدہ پہ دے دے تیش کا کہا یہ دا اولو سے مذکر دا کمانس کمذکر ہی کھوز پس ایسا بیتا کمانس ہی دا سمی سکر سلا سے میں آتی ہیں میں آتی ہیں مانس کی ہوں گی میں گھر سر اولے بغیر دے تین نگر بڑی اگر کا دایشہ دے پر احتمال بھی آتی وہ اگر کا دایشہ دے پر احتمال بھی آتی اس سے بیتا خلق کرتے کھنے بھی